خونی ظالم د وحشتونو کندال څنګه شوال خونی ظالم د وحشتونو کندال څنګه شوال بل خوار مظلوم د خلی اهونو لمبا څنګه شوال بل خوار مظلوم د خلی اهونو لمبا څنګه شوال سحر وګو کې پوجړا او ګیلا من غوندیو سحر وګو کې پوجړا او ګیلا من غوندیو هغه غلبل د فریادونو نغمه څنګه شواله هغه غلبل د فریادونو څنګه شواله خونی ظالم د وحشتونو کندال څنګه شواله بل خوار مظلوم د خلی اهونو لمبا څنګه شواله بل خوار مظلوم د خلی اهونو لمبا څنګه شواله ودس پر لقاتل تا خزان کی سمندلی ودس پر لقاتل تا خزان کی سمندلی افد گرم ایمڑاوی گولونو تندا څنګه شواله افد گرم ایمڑاوی گولونو تندا څنګه شواله پردی وطن کی مو عصمت کړي تل پار ګرځيږي پردی وطن کی مو عصمت کړي تل پار ګرځيږي حبي قرار هجرتونو منډا څنګه شواله حبي قرار هجرتونو منډا څنګه شواله خوني ظالم د وحشتونو کندال څنګه شواله خوني ظالم د وحشتونو کندال څنګه شواله بل خوار مظلوم د خلی اهونو لمبا څنګه شواله بل خوار مظلوم د خلی اهونو لمبا څنګه شواله سپیر زاغان کچ کول کو غاړه در په در ګرځېدل سپیر زاغان کچ کول کو غاړه در په در ګرځېدل هغه بشر د خدمتونو چنتا څنګه شواله هغه بشر د خدمتونو چنتا څنګه شواله خوني ظالم د وحشتونو کندال څنګه شواله بل خوار مظلوم د خلی اهونو لمبا څنګه شواله چې لوی جابر غلیم تر خپلاندې تا خپل کړل چې لوی جابر غلیم تر خپلاندې تا خپل کړل هغه دستان کنن گونو شملا څنګه شواله هغه دستان کنن گونو شملا څنګه شواله خونی ظالم د وحشتونو کندال څنګه شواله بل خوار مظلوم د خلی اهونو لمبا څنګه شواله نور لاس چې می شاهد قبر بمبار ولید نور لاس چې می شاهد قبر بمبار ولید خپل واکې د یادګارونو جنډا څنګه شواله خپل واکې د یادګارونو جنډا څنګه شواله خوني ظالم د وحشتونو کندال څنګه شواله بل خوار مظلوم د خلی اهونو لمبا څنګه شواله تا خو نړۍ کې د خپل وس ازمایښت نه کړې تا خو نړۍ کې وس ازمایا شکړی دلتا افغان د لاسورونو پنجا څنګه شوالا دلتا افغان د لاسورونو پنجا څنګه شوالا خونی ظالم د وحشتونو کندا څنګه شوالا خونی ظالم د وحشتونو کندا بل خوار مظلوم دخلی آهون لمبا څنګه شوالا بل خوار مظلوم دخلی آهون لمبا څنګه شوالا چاچی لغر سرا مغرور تندای په زور وهلو چاچی لغر سرا مغرور تندای ها کبر جن قصر برجونو ٹھنڈا څنګه شوالا ها کبر جن قصر برجونو ٹھنڈا څنګه شوالا خونی ظالم د وحشتونو کندا څنګه شوالا خونی ظالم د وحشتونو کندا بل خوار مظلوم دخلی آهون لمبا څنګه شوالا بل خوار مظلوم دخلی آهون لمبا څنګه شوالا تلتا باسو کی باقر تاس قلم پر لاس ګرځیدا تلتا باسو کی باقر تاس قلم پر لاس ګرځیدا ننسا بے حق دناس شعرونو خندا څنګه شوالا ننسا بے حق دناس شعرونو خندا څنګه شوالا خونی ظالم د وحشتونو کندا څنګه شوالا خونی ظالم د وحشتونو کندا څنګه شوالا بل خوار مظلوم دخلی آهون لمبا څنګه شوالا بل خوار مظلوم دخلی آهون